pasujesz, mój styl, nie pasuje ci, chuj z tym. Tłusty beat kwici fenomenalny rym. Erdo, oto nie banalny flow. Bielany front, werbalny wpierdol, a to i coś. To jest projekt BCJWP, ziomów kilku. Te litery sztuki chcą tatuować na tyłku. My na winklu, na scenie, w radiu, na antenie. Takie stadium zajawki rap, że zarażam codziennie. Mam w swoim zwyczaju dobrze zjeść, pić i palić. Podróżować po cipkach jak po wyspach, tony hali. Kombinować się nie żali, spełniać młodzieńczy sen. Nieś miłość dla ziomali, a w rogach budzić tren. To jest mój styl i nikt mi go nie zabierze. Ero to numer jeden, mogę dać ci na papierze. Wierzę, że ty też czujesz to tak samo. Dlatego ta płyta kręci się od zmierzchu po rano. To jest mój styl, mój R.A.P. Chuj z tym, który nie chce wspierać mnie. Wszyscy mamy tylko jedną chwilę. Słyszysz bez cezury, WWA, zabójcze style. Mam swój styl, szorstki, surowy jak beton. Nie obchodzi mnie twój gust i czy ci podoba się to. Retoryka osiedlowa, hajha. To mój resort, zobacz, bo ja robię to tak. Wykuwam słowa jak żelazo kowal. Mój wokal wybuchowy jak propan. Otwiera wyobraźni portal. Bastopa werbel, trzesie lokal na dziesiątym piętrze. Z okna leci hip-hop na całe osiedle. Bo w tym tkwi istota, niech to się rozejdzie. Weź BC kompakt i puszczaj go wszędzie. Chcemy, żeby dotarł do was jak najprędzej. Przedstawić już po raz styl, który jest we mnie. Tak czy owak, siwers to zwykły chłopak. Dumny Polak, on ma coś w swoich oczach. I ten chrupowaty głos, dodaj przemyślane słowa. Za to z ludźmi na koncertach stale bita pioma. To jest mój styl, mój R.A.P. Chuj z tym, który nie chce wspierać mnie. Wszyscy mamy tylko jedną chwilę. Słyszysz bez cenzury, WWA, zabójcie style. To jest mój styl, mój R.A.P. Chuj z tym, który nie chce wspierać mnie. Wszyscy mamy tylko jedną chwilę. Słyszysz bez cenzury, WWA, zabójcie style. Będę po prostu, każda kompozycja to kombo. Z NC3 dyspozycja full plus gandzi obłok. To właśnie mój styl, ba tłusty, luz i browar jest pusty. Prędzej niż zdawać by się mogło. Jako bez cenzury poruszamy góry. Na ziemi trzęsie się godło. Warszawskiej syreny, fryperki. Wszyscy sprawę sobie zdajemy, że oprócz szacunku jak chce za to kwit wielki. To wóz lub przewóz. Zwroty powstają na biegu, a nie poprawność polityczna. Dla mnie nieistotny szczegół. Do tego dawno już nie ma reguł gry, gdy idzie o bezstanie społeczniackich szpiegów. I łysola styl wypierdala z cichobiegów obiegów czuli. Na lewym i prawym brzegu Wistuli. Bez zamuły do ostatniego dnia nie przestanę nadawać. Warszawa, mój styl, sprawdź, Ema Graba. To jest mój styl, mój R.A.P. Chuj z tym, który nie chce wspierać mnie. Wszyscy mamy tylko jedną chwilę. Słyszysz bez cenzury, WWA, zabójcie style. To jest mój styl, mój R.A.P. Chuj z tym, który nie chce wspierać mnie. Wszyscy mamy tylko jedną chwilę. Słyszysz bez cenzury, WWA, zabójcie style.